E todo que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me faime rabiar, faime rabiar, faime rabiar. E todo que eu teño non quero ter máis. E a miña filha mollouse por ir de noite ao mar. A miña filha mollouse e o que lle pasou despois é mellor non o contar, é mellor non o contar. Ai alelo, ai alalo. E todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me faime rabiar, faime rabiar, faime rabiar. Baixamos a música e vamos a falar con dona Celia, con doña Celia, que é a presidenta. A ver se eu digo ben, porque ás veces confúndese un o facer as cousas en directo. Doña Celia Pereira Porto, presidenta da Fundación Vicente Risco, ali en Allariz. Pero que hai pouquiño viu unos cousas moi interesantes que están a celebrar. Vamos a darlle as boas tardes. Benvida, moito boas tardes, Celia, doña Celia. Hola, boa tarde, moitas grazas. Moitas gracias a vos por tanta información que nos chega cada dos por tres falando, bueno, desa fundación que está chea de actividades. E unha delas, a última que me chegou, foi a do selo editorial Doutor Albeiros, que participará na Feira Internacional do Libro aquí en Barcelona, Liber. A verdade é que a fundación está presente en casi todos os sitios, non? Intentamos dar de difusión as cousas que facemos para que a xente pois poda, se lles interesa, pois ven a acudir a actividades que realizamos, ou ven cando se trate de publicacións, pois as podan adquirir, e para iso pois agradecemos moito, lógicamente, o labor de medios de comunicación como o voso, que nos dan voz, porque senón pouco importan as cousas que pagamos e despois non chegan a xente. E neste caso, é certo, acabamos de estar presentes con varias publicacións do selo editorial Doutor Albeiros, que é o selo da Fundación Vicente Risco, na Feira Internacional do Libro de Barcelona, que se acaba de celebrar agora entre o 5 e o 7 de outubro, e despois iremos tamén a de Frankfurt e o mes que ven a de Guadalajara. Todo grazas a subdirección do libro da Xunta de Galicia, que nos permite, pois, a través dos seus propios medios que cheguemos, dado que nós polos nosos propios non teríamos esa posibilidade, non? Pero nos dan esa visibilidade nesas feiras internacionais, e é moi de agradecer. Sí, visibilidade para a fundación, para eses para ese selo de publicación editorial. A verdade é que o que non se di non acontece. É certo, que non se coñece como se non existira. Desde ese punto de vista, onde que falamos de publicación, lo dixo tamén, dado que vos afecta, que este ano acabamos de traducir unha escolma de citas de Vicente Risco a todas as linguas da Península Ibérica, polo tanto, tamén o catalán. Caray. E temos o porco de pe, eso xa hai un xa, que temos tamén traducido o catalán, de porc de Empeus. E a xente que nos escoita, grazas a vos, se alguén ten interés en adquirir calquera desas publicacións, non ten máis que poñerse en contacto coa Fundación Vicente Risco, que buscando na nosa páxina web están os datos de contacto, fundacionvicenterisco.com, e faremos yo chegar a quen teña interés e a quen queira, sí. Pois, diante de nada, felicitacións, parabéns por ese traballo que arreo está a realizar. Por outra parte, outra cosa que quería tamén poñer indicarlle aos nosos ointes, esa outra cousa que aí en Ourense, as 12.ª xornadas Roma Santa, non? Co obradoiro de conto tradicional, non? Sí. Este ano son efectivamente as 12.ª, están dedicadas ás artes escénicas, son un tanto especiais. Entón, as actividades concéntranse os de sábado 29 domingo 30 de outubro. O sábado, porque temos a unha representación teatral, grazas á colaboración do Teatro Principal de Ourense, ás 8 da tarde, vais a representar unha obra que se titula Malnacido, arrador da figura de Roma Santa. E quen teña interese pode adquirir as entradas na billeteira do Teatro Principal ou a través da taquilla. E pola mañá, ás 12:30, ás 12:30, na Plaza do Ferro, polo tanto na rúa, para que en pase e de balde, aberto todo o público, vai haber uns cantares de cego a cargo de o cego de Matamá. Iso é aberto público. O domingo, o día 30, dese obradoiro que ti facías mención, sí, que comezou este xoves e que van ser 4 sesións e que se imparte o actor Avelino González no liceo, pois o domingo 30 de outubro, pola mañá, ás 12:30, tamén no liceo, que colabora con nos nestas xornadas Roma Santa, vannos facer esa contada de contos froito dese traballo que van desenvolver durante estas 4 sesións que van durar o obradoiro. Ese día tamén de forma libre e gratuita para toda a xente que o desexe e que acuda aí ese día, pois escoitaremos pois o froito de todo ese traballo e ese aprendizaxe en forma de contos que nos van ser narrados, non? Precioso, precioso, fermoso. A verdade é que a actividade que están a realizar pois é extraordinaria. Ademais, o coñecemento perfecto ou máis polo miúdo de Vicente Risco tamén axuda a coñecer tamén a realidade daquel momento, non? Que era interesantísimo. Por certo, hai que decir ya a todos os xente que en Allariz poden participar na exposición da Fundación Vicente Risco, non? É certo. Por un lado, e da medida en que é un clásico, sabemos que os clásicos son xustos a que esa xente que ao final de cousas aparentemente puntuais saben facer, saben sacar reflexións que trascenden, non? Mm. E que chegan a outros pois a outros públicos que mesmo unha vez pasado moito tempo aínda parte desas análises seguen valendo, non? Claro, precisamente claro. Porque son esa decantación pois dunha sabiduría e dun enfoque, dunha filosofía, dunha forma de ver o mundo que vai máis alá de momentos puntuais e concretos. E é certo, en este momento temos a exposición de Carmen Blanco Sueiro, de fotografía, que se chama Lea, que vai estar até o día 16, e a verdade é que é un xogo de imaxes moi divertido, moi interesante. Eu creo que a Vicente Risco lle faría ilusión e lle gustaría por ese humor que tiña, sí, e tamén por esa querencia que tiña él por fomentar vocacións de xente nova, non necesariamente nova de idade, ainda que tamén, non? Pero esa vis pedagóxica que tiña él, non? De fomentar vocacións artísticas que moita xente nese recoñecido, que grazas a él pois se fixo artista, de se dar a coñecer as vangardas. E a continuación pois inauguraremos o día 22 de outubro a última exposición temporal que imos ter este ano de Maribel Longueira, e en que cambiamos totalmente. Eso vai ser arte en tea, unha cosa tamén moi interesante que ya cae moi ben a Allariz, que claro, ten o Museo da Moda, sí, que ten a curtidoría e que ten tamén tanta relación pues, con eso que ten que ver, non? Con o tratamento dos tecidos, e que sempre paga a pena visitar, claro, e na Fundación sempre pretendemos pues, que sexa un motivo máis, non? Un estímulo a maiores polo que achegarse a Allariz. Todo eso hai que engadir os xoves da Risco, non? Que tamén, sí, teñen actividades, é dicir, que non paran, non? Sí, intentamos facer cousas moi distintas, claro. O xoves da Risco agora xa pechamos ese ciclo, pero esa maridaxe entre música, gastronomía e viño, a verdade que deu moito, moito de sí, cousas, sí, moi interesantes, grazas a colaboración pois do Pepiño de Allariz, hombre, ou de cando fomos fora pois en Castrelo de Miño, sí, ou na Rúa de Valdeorras, grazas a rega de Joaquín Rebolledo. A verdade que é unha sorte, sí, poder contar con tanta xente, con tantos apoios, tantas colaboracións, tanto de persoas anónimas como amigos, de empresas, amigos que aprecian públicas. Sí, a verdade que amigos que é aprecian precisamente facer cousas cando a xente responde de esa maneira. Amigos que aprecian esa fundación. Dilla, sí, Pepiño que se poña as pilas e que celebre un magosto tamén. Que é interesante facer un magosto. Pues, seguro Pois seguro que sí, porque a verdade é que teñen moitas actividades tamén propias. No Pepiño están facendo moitas, a maiores do que colaboran sí. con nós e con outra xente, están facendo moitas cousas. Pero que fago o magusto aí? No. Pois direi yo tamén, xa que dubido que non o fagan, dubido que non o fagan, que xa sabedes que o magusto aquí ten moita forza. Hombre, claro, además hai unha persoa que xa entrevistamos unha vez, que tamén ten un nome especial, que se dedica precisamente a comercializar as castañas, e tamén ten mel, me parece, non me acordo agora do nome, pero si xa entrevistamos anos atrás, me parece que foi na pandemia, cando ele estaba tamén preocupado por o traballo, pero que en realidade tamén están a facer cousas extraordinarias, porque, bueno, manter facer un traballo de recuperación de esa colleita, digamos, das castañas tamén é moi importante, non? Sí. Bueno, que nos desvieime, eu non estábamos a falar da Fundación Vicente Risco, a quen parabenizamos na túa persoa, e que sigades aí nesa teima, e que, bueno, todos os que queiran que se poñan en contacto con vosotros na páxina web fundacionvicenterisco.com. Pois sí, tanto na nosa páxina web e as actividades as divulgamos a través das nosas redes sociais. Temos conta de Facebook, de Twitter e de Instagram, e a través das nosas redes pois divulgamos todas as actividades que facemos, porque claro, o sentido que teñen é que interesen a xente, claro, e que a xente participe. Sí, a parte das actividades hai que ter en conta e dicir a todos os nosos ointes que ademais hai os premios Vicente Risco que... Sí, que de feito o 15 de outubro entregamos en Melide, porque este ano colabora tamén o Concello de Melide, o 26º premio, que recaeu nunha obra de David Rodríguez, que se titula Liberdades Antigas, Tempos Modernos, o Republicanismo, na obra de Castelao, e en breve convocaremos xa as novas edicións, tanto do premio Antón Risco de novela curta, que agora o reconvertimos a novela curta, como o novo, o 27º xa, premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. E hoxe estamos agora de camiño para Allariz, porque hoxe ás 8 temos o terceiro concerto do 8º ciclo de música de cámara, Petiscos Musicais, e hoxe contamos con un artista excepcional, que é Juan Vázquez, e que nos vai levar tempo atrás, e nos retroceder na máquina do tempo con seus coa súa interpretación musical. Hoxe ás 8. Pois, noraboa, felicitacións, non queremos entreterte máis. O único que che pedimos é que, se tens un momentiño, que nos mandes o contacto de David para poder tamén falar con ele, que nos pois sí, diga as súas impresións con respecto a ese traballo. Pois sí, por suposto que vos lo mando. E moitísimas grazas a vos por estar sempre tan pendentes das cousas que facemos e tratarnos tan ben, a verdade. É un placer. Para nos é unha honra precisamente ter esa comunicación en directo, porque posto que non toda a xente é tan accesible para poder informar desas novidades tan importantes. Pois moitas grazas a vos, que facedes moi bo traballo, e nos estamos moi agradecidos da difusión que tenedes, esas cousas que facedes. Seguide colleitando éxitos, moitísimas grazas. Moitas grazas. Disfrutar desa música de hoxe. Moitas grazas, boa tarde. Hasta luego, chao. Despedimos a Celia con música, posto que tamén nos falou ela de música. Vamos alá. Que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría de noite, medio do temporal.